लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी इस्तीफा। वाचन समीर गोस्वामी का है। दफ्तर का बाबू एक बेजबान जीव है। मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वो त्योरियां बदलकर खड़ा हो जाता है। कुली को एक डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को दुत्कारो तो वो तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देख कर चला जाएगा। यहां तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लत्तियां झड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंख दिखाएं, डांट बताएं, दुत्कारें या ठोकरें मारें, उसके माथे पर बल्ला आएगा। उसे अपने विकारों पर जो अधिपत्य होता है वो शायद किसी संयमी साधु में भी ना हो। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी गरज, उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयां मौजूद होती हैं। खंडहर के भी एक दिन भाग जाते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है, बरसात में उस पर हरियाली छाती है, प्रकृति की दिलचस्पियों में भी उसका हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलवा कभी नहीं दिखाई देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती। इसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेह चंद ऐसे ही एक बेजबान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है। फतेहचंद की दशा में ये बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित ये अतियुक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीतने में उनके लिए चारों ओर निराशा ही थी। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां तीन, भाई एक भी नहीं, भौजाइयां दो, गांठ में कौड़ी नहीं मगर दिल में आया और मुरव्वत, सच्चा मित्र एक भी नहीं। जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे, आंखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल चिपके, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत, न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आते, फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी। उनकी दुनिया लोक पर लोक जो कुछ था दफ्तर था। नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे। न धर्म से वास्ता था, न दीन से नाता, न कोई मनोरंजन था, न खेल। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी। जाड़ों के दिन थे, आकाश पर कुछ कुछ बादल थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वो किसी से कुछ न बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांझ रही थी। बोली, उससे कह दे क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आई ही है और बुलावा आ गया है। चपरासी ने कहा, अभी फिर बुला लाओ, कोई बड़ा जरूरी काम है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है। शारदा, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी, क्या साहब ने बुलाया है। शारदा, हाँ कहता है साहब बुला रहे हैं। ये कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखो बुलाया करता है। सवेरे के गए गए अभी मकान लौटे हो, फिर भी बुलावा आ गया। फतेहचंद ने संभल कर कहा, जरा सुन लूं किस लिए बुलाया है, मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूं। शारदा, जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की भी याद न रहेगी। ये कहकर वो एक प्याली में थोड़ी सी दाल मोठ और सेव लाई। फतेहचंद उठकर खड़े हो गए, किंतु खाने की चीजें देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया है ना। शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ दे दिया है, तुम तो खाओ। इतने में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी हमें बड़ी देर हो रही है। शारदा, कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त ना आएंगे। फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दाल मोठ की 2-3 फंकियां लगाई, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती ही रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपक के चलिए, नहीं तो जाते ही डांट बताएगा। फतेहचंद ने दो कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी ही की तरह, चाहे डांट लगाए या दांत दिखाए, हमसे दौड़ा नहीं जाता, बंगले ही पर है ना। चपरासी, भला वो दफ्तर क्यों आने लगा, बादशाह है कि दिल लगी। चपरासी तेज चलने का आदि था, बेचारे बाबू फतेहचंद धीरे धीरे जाते थे। थोड़े ही दूर चलकर हांफ उठे, मगर मर्द तो थे ही, ये कैसे कहते हैं कि भाई जरा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे, यहां तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया, सिर में चक्कर आ गया, आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी। चपरासी ने ललकारा, जरा कदम बढ़ाए चलो बाबू। फतेहचंद बड़ी मुश्किल से बोले, तुम जाओ मैं आता हूं। वे सड़क किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थाम कर दम मारने लगे। चपरासी ने इनकी ये दशा देखी तो आगे बढ़ा। फतेहचंद डरे कि ये शैतान जाकर ना जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले, मगर कमजोरी से शरीर हांफ रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुंचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आते न देखकर मन में झल्लाते थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकालकर बोले, इतनी देर कहां था। चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर जब वो आए तब तो मैं दौड़ा चला आ रहा हूं। साहब ने पैर पटक कर कहा, बाबू क्या बोला। चपरासी, आ रहे हैं हुजूर, घंटा भर में तो घर में से निकले। इतने में फतेहचंद अहाते के तार के अंदर से निकलकर वहां आ पहुंचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहां था। फतेहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर अभी अभी तो दफ्तर से गया हूं, जब ही चपरासी ने आवाज दी हाजिर हुआ। साहब, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। फतेहचंद, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, आने में जितनी देर हो गई हो मगर घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई। साहब ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा, चुप रह सुअर, हम घंटा भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने खून का घूंट पीकर कहा, हुजूर मुझे 10 साल काम करते हो गए, कभी। साहब, चुप रह सुअर, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। फतेहचंद, जब मैंने कोई कसूर किया हो। साहब, चपरासी इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान से कहा, हुजूर ये भी मेरे अफसर है, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं। साहब, हम कहता है इनका कान पकड़ो, नहीं हम तुमको हंटरों से मारेगा। चपरासी, हुजूर मैं यहां नौकरी करने आया हूं, मार खाने नहीं, मैं भी इज्जतदार आदमी हूं, हुजूर अपनी नौकरी ले लें, आप जो हुक्म दें वो बचा लाने को हाजिर हूं, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ करें। साहब अब क्रोध को न बर्दाश्त कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहां खड़े रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी तक चुपचाप खड़े थे, चपरासी को ना पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कान हिलाते हुए कहा, कौन सा फाइल, तुम बहरा है सुनता नहीं, हम फाइल मांगता है। फतेहचंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आप कौन सा फाइल मांगते हैं। साहब, वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतेहचंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। साहब बहादुर एक तो यूं ही तेज मिजाज थे, उस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या कर लेते, चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े। साहब ने कहा, दौड़कर जाओ, दौड़ो। फतेहचंद ने कहा, हुजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब, वो तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुमको दौड़ाना सिखाएगा, दौड़ो। पीछे से धक्का देकर, तुम अब भी नहीं दौड़ेगा। ये कहकर साहब हंटर लेने चले। फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे, यदि वो बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो तो उस पर जरूर चला देते, लेकिन उस हालत में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। वे बेतहाशा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतेह चंद दफ्तर न गए, जाकर करते ही क्या। साहब ने फाइल का नाम तक न बताया, शायद नशे में भूल गया। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़ियां सी डाल दी। माना कि वो शारीरिक बल में साहब से कम थे, उनके हाथ में कोई चीज भी न थी, लेकिन क्या वो उसकी बातों का जवाब न दे सकते थे? उनके पैरों में जूते तो थे, क्या वो जूते से काम न ले सकते थे? फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की? मगर इलाज क्या था? यदि वो क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिगड़ता? शायद एक दो महीने की सादी कैद हो जाती, संभव है 200-400 रुपये जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। संसार में कौन था जो इनकी स्त्री बच्चों की खबर लेता? वो किसके दरवाजे हाथ फैलाते? यदि उसके पास इतने रुपए होते जिससे उनके कुटुंब का पालन हो जाता, तो वो आज इतनी जिल्लत न सहते, या तो मर जाते या उस शैतान को कुछ सबक ही दे देते। अपनी जान का उन्हें डरना था। जिंदगी में ऐसा कौन सुख था जिसके लिए वो इस तरह डरते? ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतेह चंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी ना हुआ था। अगर उन्होंने शुरू से ही तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते होते, तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वो उनका कान पकड़ता, उसकी आंखें निकाल लेते? कम से कम उन्हें घर से एक छुरी लेकर चलना था, और न होता तो 2-4 हाथ जमाते ही पीछे देखा जाता, जेल जाना ही तो होता या और कुछ। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते थे त्यों त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और भी झल्लाती थी। अगर वो चक्कर उसके 2-4 थप्पड़ लगा देते तो क्या होता? यही ना कि साहब के खानसामे बैरे सब उन पर पिल पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते। बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती, साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं। आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या हो, तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा? तब उनके सिर पर जो कुछ पड़ेगी वो आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ष था? इस अंतिम विचार ने फतेह चंद के हृदय में इतना जोश भर दिया कि वो लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए 2-4 कदम चले, मगर फिर ख्याल आया, आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वो तो हो ही ली, कौन जाने बंगले पर हो या क्लब गया हो। उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों का बिना बाप के हो जाने का ख्याल भी आ गया। फिर लौटे और घर चले। घर में जाते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था, बड़ी देर हो गई? फतेह चंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, नशे की सनक थी और क्या, शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया, बस यही रट लगाए हुए था कि देर क्यों की, निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने एक जूता उतार कर दिया नहीं सुअर को? फतेह चंद, चपरासी बहुत शरीफ है, उसने साफ कह दिया, हुजूर मुझसे ये काम ना होगा, मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की है। वो उसी वक्त सलाम करके चला गया। शारदा, यही बहादुरी है, तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतेह चंद, फटकारा क्यों नहीं, मैंने भी खूब सुनाई। वो छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला, उसने मुझे छड़ियां जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच, इतना सा मुंह हो गया होगा उसका? फतेह चंद, चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। शारदा, बड़ा अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था, मैं होती तो बिना जान लिए ना छोड़ती। फतेह चंद, मार तो आया हूं लेकिन अब खैरियत नहीं है, देखो क्या नतीजा होता है, नौकरी तो जाएगी ही, शायद सजा भी काटनी पड़े। शारदा, सजा क्यों काटनी पड़ेगी, क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, उसने क्यों गालियां दी, क्यों छड़ी जमाई? फतेह चंद, उसके सामने मेरी कौन सुनेगा, अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा, हो जाएगी हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब की ये हिम्मत ना होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि ज्यों ही उसके मुंह से गालियां निकली लपक कर एक जूता रसीद कर देते। फतेह चंद, तो इस वक्त जिंदा लौट भी ना सकता, जरूर मुझे गोली मार देता। शारदा, देखी जाती। फतेह चंद ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम लोग कहां जाती? शारदा, जहां ईश्वर की मर्जी होती, आदमी के लिए सबसे बड़ी इज्जत है, इज्जत गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मारकर आए होते तो मैं जरूर से फूली नहीं समाती। मार खाकर उठते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती। यह जबान से चाहे कुछ ना कहती मगर दिल से तुम्हारी इज्जत चली जाती। अब जो कुछ सिर पर आएगी खुशी से झेल लूंगी। कहाँ जाते हो? सुनो सुनो कहाँ जाते हो? फतेह चंद दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े। शारदा पुकारती रह गई। वो फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे। डर से सहमे हुए नहीं बल्कि गुरूर से गर्दन उठाए हुए। पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वो कमजोरी, आंखों में वो बेकसीना थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वो कमजोर बदन, पीला मुखड़ा, दुर्बल बदन वाला दफ्तर की बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत भरा हुआ, मजबूत गठा और जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे। इस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर थे मगर फतेह चंद ने आज उनके मेज पर से उठ जाने का इंतजार न किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और वो चिक उठाकर अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतेह चंद की शादी में भी नहीं बिछी होगी। साहब बहादुर ने उसकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा, तुम क्यों आया? बाहर जाओ। क्यों अंदर चला आया? फतेह चंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, तुमने मुझसे अभी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूं। खाना खा लो तो दिखाऊं। तब तक मैं बैठा हूं, इत्मीनान से खाओ। शायद वो तुम्हारा आखिरी खाना हो, इसी कारण खूब पेट भरकर खा लो। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेह चंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे। फतेह चंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए ये मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतेह चंद उनसे पासंग भी नहीं था, लेकिन ये निश्चय था कि वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। यदि वो फतेह चंद को बुरा भला कहते हैं तो क्या आश्चर्य है कि वो डंडा लेकर पिल पड़े। हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बिठाए डंडा खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुत्ते को आप डंडे से मारिए, ठुकराइए, जो चाहे कीजिए, मगर उसी समय तक जब तक वो गुर्राता नहीं। एक बार गुर्रा कर दौड़ पड़े तो फिर देखें आपकी हिम्मत कहाँ जाती है। यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था। जब तक यकीन था कि फतेह चंद घुड़की, गाली, हंटर, ठोकर सब कुछ खामोशी से सहलेगा, तब तक आप शेर थे। अब वो त्योरियां बदले, डंडा संभाले, बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा है। जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया। वो अधिक से अधिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं। अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का संदेशा, माना कि वो अपने प्रभाव और ताकत को जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह न बच सकते थे। एक बुद्धिमान और दूरंदेश आदमी की तरह उन्होंने कहा, ओहो हम समझ गया, आप हमसे नाराज हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज हैं? फतेह चंद ने तनकर कहा, तुमने अभी आधा घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों ऊल जुलूल बातें कही थी, क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब मैंने आपका कान पकड़ा? क्या मजाक है, क्या मैं पागल हूं या दीवाना? फतेह चंद, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब कब की बात है? फतेह चंद, अभी अभी, कोई आधा घंटा हुआ। आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिए थे। साहब, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशा में था, बहरा ने हमको बहुत दे दिया था, हमको कुछ खबर नहीं। क्या हुआ माई गॉड, हमको कुछ खबर नहीं। फतेह चंद, नशा में अगर तुमने गोली मार दी होती तो क्या मैं मर ना जाता? अगर तुम्हें नशा था और नशा में सब कुछ मुआफ है तो मैं भी नशे में हूं। सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव ना करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए कि नहीं? इधर उधर हिलो नहीं। तुमने अपनी जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया, फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं। मैं जो कुछ कहता हूं वो करते चलो, पकड़ो कान। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करता है। अगर हम आपको बुरा बात कहता है तो हम आपसे माफी मांगता है। फतेह चंद डंडा तौलकर, नहीं, कान पकड़ो। साहब आसानी से इतनी जिल्लत न सह सके, लपक कर उठे और चाहा कि फतेहचंद के हाथ से लकड़ी छीन लें, लेकिन फतेहचंद गाफिल न थे। साहब मेज पर से उठने ना पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे, चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी भन्ना गई। एक मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फतेहचंद, इसकी मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़ाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेअदबी ना करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है। ये कहकर फतेहचंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट न भूली थी, अगर कहीं ये दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाए। कान पर हाथ रखकर बोले, अब आप खुश हुआ? फिर तो कभी किसी को गाली ना दोगे? कभी नहीं। अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूं। अब किसी को गाली ना देगा, अच्छी बात है। अब मैं जाता हूं, आज से मेरा इस्तीफा है। मैं कल इस्तीफा में ये लिखकर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियां दी, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता, समझ गए? साहब, आप इस्तीफा क्यों देता है? हम तो आपको बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद, अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूंगा। ये कहते हुए फतेहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी इस्तीफा। वाचन समीर गोस्वामी का था।